عن بحر بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك عورتك احفظ عورتك إلا من جوزك رمضتك أو ملما ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله أفرأيت إن كان الرجل خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه أن يستحيا منه رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. بحر بن حكيم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. بحر بن حكيم کا باپ حكيم ہم جد ہی اور وہ حق کی بھاس کے دادا سے اس کا باپ بحث کے دادا بحث کا دادا کون ہے ہوا معاویہ ابن حیدہ معاویہ ابن حیدہ بحث کا دادا ہے معاویہ ابن حیدہ معاویہ ابن حیدہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک فرض اور ادا اے معاویہ تو اپنے سطر کو ڈھانک لے حفاظت کر لے تو اپنا سطر کو حفاظت کر لے الا من زوجتك مگر تیری بیوی سے حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے او ما ملکت یمینک یا او باندی سے جو باندی کا مالک تیرے دائیں ہاتھ ہیں کی بائیں دائیں ہاتھ ہیں یہ باندیر مالک تمہارا ڈائنر ڈائنر پورا پورا اور اس کو مرا دیا ہے یعنی جو باندی کے مالک تیری بیوی سے اور تیری باندی سے جس باندی سے تیرا ملنا جائز ہے خود تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کا رسول ابا ایتا آپ نے دیکھا ہے اے روئے پہ قلبی روئے پہ قلبی علی سے پاند ہے کیا آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیجئے آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ بتا دیجئے اگر آئی جان آپ بتا دیجئے اذا کان الرجل جبکہ مرد خالی تنہائی میں ہو مرد تنہائی میں ہو مرد ہے تو یہاں نہیں ہے تو وہاں وہ ننگا ہو سکتا ہے اللہ حق حضور نے فرمایا ہے اللہ زیادہ حقدار ہے ان یستحیا منہ کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کیا جائے حیا کی جائے ہے ماندی اور دوست بہت حکیم میرے باپ حکیم تھے گئے اور حکیم بہادر دادا معاویہ ابن حیدر تھے گئے بولے معاوی ابن حیدر بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائشن تمہار سطر تمہیں ڈگے رکھو کیونکہ تمہار بیوی تھے کہ ڈگے رکھتے بنا آج بہت باندھ تھی کہ ڈگے رکھتے بنا بہت یا ابن حیدر معاویہ ابن حیدر بول لو ابھی بولم یا رسول اللہ آپ نے بولے تھے نام کے جب نہ کہ کون پورو کہتے ہیں کہ جگہ ضرورت اور اپنے بیوی سے ملنے کے وقت ہم بہادر ابن حکیم ان ابی حجر بھی بہادر ابن حکیم سے روایت ہے وہ اپنے باب حکیم سے اور حکیم بحث کے دادا معاویہ ابن حیدہ سے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احفظ عورتک تو اپنے صدر کو ڈھانپ لے حفاظت کر الا من زوجتک مگر تیری بیوی سے او مما ملکت یمینک اور تیری باندھی سے ان کو یا رسول اللہ اللہ کا رسول اپرائی کئی کا کان رجل خالی ہم اے رسول اللہ آپ بتا دیجئے جب مرد خالی ہو گئے تنہائی میں ہو گئے حضور نے فرمایا قال فاللہ احق ان یستحیا منہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے وہاں بھی صدر کو عبادت کرے دعوت دے دیجیے اور نواز ابو داؤد ہمارا وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان رواه الترمذي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون قنسيا لا يخلون قنسيا هذا هو ذكر الله بس ما في لا يخلون مگر ہوگا شیطان دونوں کو بڑا مگر ہوگا اس کا تیسرا شیطان نہ ہوگا ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہرگز تنہائی میں نہ ہوگی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ مگر وہاں تیسرا شیطان ہو جاتا ہے کونو سمجھ جنم کونو پروش کونو تم داخل نہ ہو ان عورتوں کے پاس مغیبات ان عورتوں کے پاس جن کے شوہر سفر میں ہو شیطان اس لیے کہ شیطان یجری شیطان جاری ہوتا ہے ان احدکم تمہارے ہر ایک کا مجرا دم خون کے جاری ہونے کی طرح بولنا امین کیا رسول اللہ ہم نے کہا اور آپ سے بھی جاری ہوتا ہے اللہ کا رسول قال وامنی اور ہم سے بھی جاری ہوتا ہے ولکن اللہ اعاننی علیہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے خلاف میری مدد کی ہے فاسلم تو میں صحیح سالم رہتا ہوں عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجو علی المغیبات رکھن علی المغیبات جن کے شوہر غائب میں ہو یعنی سفر میں ہو جن کے شوہر غائب میں ہو یا سفر میں ہو اس وقت اس کی نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے ہم نفسانی خائف ساتر غلبہ ہے. فَإِنَّ شَيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ مَجْرَى الدَّمِ رَسَن مَجْرَى الدَّمِ تسبیح دو اعتبار سے ہے. مجردن مجران یہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے. لا ترجو لا تو خون کی جاری ہونے کی طرح بلا اختیار خون کو جاری ہونے کی طرح بلا اختیار یا اس میں ضرب کا صیغہ ہے مجرا. اس میں ضرب کا صیغہ ہے خون کی جاری ہونے کی جگہ میں خون کی جاری ہونے کی جگہ میں ہر رگ و ریشہ میں قلنا ومن کے رسول اللہ قال ومن ولکن اللہ عامن علیہ فاسلام لکھن میں اس سے محبوس رہتا ہوں ہمیں اتنے کے صحیح ذرن تھا کہ یا تو فاسلاما یا وہ شیطان مسلمان ہو گیا اور مطیع فرما بردار ہو گیا عن جابر حضرت زیادت سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال لا تلجو علی المحیبات تم داخل نہ ہو ان عورتوں پر جس کے شوہر غائب ہے یا سفر میں ہے. فَإِنَّ شَيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ اس لیے کہ شیطان جاری ہوتا ہے تمہارے ہر ایک کا خون کی جاری ہونے کی طرح ہر رگ و ریشہ میں خون کی جاری ہونے کی طرح یا بلا اختیار ہم نے کہا آپ سے بھی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلہ میں میری مدد کی ہے. میں شیطان سے محبوس رکھتا ہوں یا وہ شیطان مسلمان ہو گیا یعنی میرا مدعی اور فرما بردار ہو گیا ہمارا خلاف کون سمجھ شیطان کرے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فاطمہ کا حضرت فاطمہ کے پاس رکھی گائے ہیں کہ عبد ایک غلام کے ساتھ بے مصاحبن بھی حال دن عطا فاجت کے ہاتھ عطا آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے پاس مصاحبن بے عبد ایک غلام کے ساتھ لے کر حضور اشتن فاطمہ کا سے ایک غلام سنگ نہیں آتے تب وہاں بہا آپ نے اس غلام کو ہوا کر دیا تھا فاطمہ کو ایک غلام تھا اگست کے حضرت فاطمہ کے دان کے رحم سے حضرت فاطمہ غلام دان کر رکھے حضرت غلام ہے والا فاطمہ تھا اور حضرت فاطمہ پر فاطمہ کے اوپر سوگن ایک کپڑا تھا چھوٹا ایک کپڑا تھا راسہ جب اس کپڑا کے ذریعے سے فاطمہ اپنا سر کو ڈانپ لیتی ہے لم یا گرو بھی جائے وہ کپڑا اس کو دونوں پاؤں میں بھوئی گونجتا وعدہ گتک بھی ہی اور جب اس کپڑا کے ذریعے سے ڈانپ لیتی ہے بھیج رہی ہے اپنا دونوں پاؤں کو لم یبل راسا تو اس کے سر تک وہ کپڑا نہیں پہنچتا ہے ماتا دی کے تکلے بھاوی کھالا کھولا بھاوی تکلے ماتا دی کھولا فرما رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ما تلقا جو ملاقات ہوتا ہے فاطر فاطمہ کو جو مشقت ایک دفعہ نیچے کرتا ہے ایک دفعہ اوپر کرتی ہے انہو کالا حضور نے فرمایا انہو تحقیق شان یہ کہ وہ شانی لیسا علی کے باسن کہ تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے انما ہوا ابو کے غلاموں کے بے شک کہ وہ تیرا باپ ہے اور تیرا غلام ہے باپ اور کا سے غلام اور کا سے تم یہ کرو کن ماتا کھاری تک لو کنو گناہ ہو جنا پاؤ کولا تک لو کنو گناہ ہو جنا عن انس حضرت انس سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا بفاطمہ عطا فاطمہ بعبد حضرت فاطمہ کے پاس لاٹھی گائے ہیں ایک غلام کے ساتھ قد بہ اس حال میں اس غلام کو آپ نے لہا فاطمہ کو ہبا کر دیا تھا وقت والا فاطمہ کا صابن اور حضرت فاطمہ پر ایسا کپڑا تھا جدا کنات کی راسہ جب اس کپڑا کی ذریعے سے اپنا سر کو ڈھانک لی تھی لمبی اپنے بھیج رہی ہا تو حضرت فاطمہ کے دونوں پاؤں تک وہ کپڑا نہیں پہنچتا ویسا حد تک بھی اور جب ڈانٹ لیتی ہے بھیج رہی ہے اپنے دونوں پاؤں کو لم یک لوگ راسا ہے وہ کپڑا سر تک نہیں پہنچتا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ماں تالتا حضرت فاطمہ کو جو مشقت مل رہی ہے ایک دفعہ کپڑا کو نیچے کرنا ایک دفعہ اوپر کرنا کالا انہو لیسا علی کی باسن حضور نے فرمایا ہے تان یہ کہ تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے انما ہوا ابو کے وہ غلام بے شک یہ تیرا باپ ہے اور غلام ہے تو ابو دارو غلام اور باپ کا سے اعتبار کر سکتے ہے نا لیسا علیہ کے باسن لیکن لیسا علیہ کے باسن انما ہوا ابو کا ابو کے غلاموں کے اللہ حاضر حدیث دلیل الشافعی مالک، یہ حدیث امام شافعی امام مالک کی دلیل کہ ان العبد عبد البار عبد میں بھی بولا محرم ہا محرم اور تب تک شرطی ملاقات کرتے بس ویجوز لہا نظر الى ما فوق السرة الساقين اور میلوکی جننے میلوکی دکھا جائزہ سے میلوکی نبیتے کے اوپر نبی آج یا سرا مجھنا سرا حق سرا یہاں ما فاوکا چھتا دوارنے ساقی وقتا قوله تعالی او ما ملکت ایمان هن خلائی نور المجد کی نور المجد او ما ملکت ایمان هن تم اتر باندی چند باتا ہوتا ہے بنا فردہ خود کو ہے بنا تو امام مالک امام شافعی بنا وقال ابو حنیفہ و امام غزالی الامام غزالی امام غزالی ان نبوی نون واو واویا نبوی و قاضی خان العبد فی النظر الى مولاته الحرات غلام نیجر مولا جی مولا نے کیا تھا میرا مولا تھی الحرا سے لا قرابتا بینہ بینہا ببنزرت رجل اجنبی الحر بمنزلت رجل اجنبی الحر بمنزلت رجل اجنبی الحر لأنه لا يجوز نکاح بعد العتق معها قال الحسن لا يغرنكم سورة النور إلى قوله أما ملكت أيمانكم فإنها في الإناث دون الذكور أي إنما عنا به الإماء دون العبد Thank you.